en dat zouden we enorm op prijs stellen? Kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Rob Trip. Het zal vast niet zo bedoeld zijn, maar die kop... Nieuwe informateurs, Dijkgraaf en Van Zwol krijgen 8 weken. Dat klonk toch echt als een straf. Goedenavond en welkom bij het Oog op deze woensdagavond. Met de volgende etappe in de kabinetsformatie straks. Wilma Borgman praat ons bij... De gruwelijke gebeurtenissen in de Amerikaanse staat Mississippi. 2 gekleurde Amerikanen werden daar gemarteld door politieagenten. Is er in dat diepe zuiden van de VS eigenlijk wel wat veranderd? Vragen we ons af. Maaike Borst heeft vandaag de Saskia Stuivelingprijs in ontvangst genomen. De prijs voor de beste regionale en lokale politieke journalistiek van het afgelopen jaar. Ze schreef over Ter Apel en op zo'n manier dat de jury daar diep van onder de indruk was. In de top 100 van de meest gestreamde componisten... zitten componisten waar we eigenlijk niks van weten. Ja, en die maken dit soort muziek. Hoe zit dat? En wist u dat er een Nederlandse componist is... die ook ongelooflijk veel gestreamd wordt... en die ook niet zo heel erg bekend is? Die gaat u horen vanavond. Om te beginnen, een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag, 20 maart. Ik zou de beste premier van Nederland zijn. Ik ben ervan overtuigd. In het formatiedebat ging het natuurlijk ook over de premierambities van Geert Wilders. Hij hoopt het ooit nog eens te worden. Dat maakte hij voor het debat ook al duidelijk. Nou, ik denk wel dat ik het ga worden. Alleen misschien niet in dit kabinet. Waarschijnlijk zeker niet in dit kabinet. Nee, versprak Wilders zich hier even. En voorzichtig zijn. Nu voordat er weer een ander nieuws ontstaat. Niet in dit kabinet. Ja. Mona Keizer van BBB lijkt ook nog steeds kandidaat. Maar ze durft dat zelf niet hardop te zeggen. Compleet niet aan de orde. Nou, dat is wel zo, dacht ik hoor. Want de PVV kan dan niemand vinden. Compleet niet aan de orde. Als u wordt gevraagd. As is verbrande turf. Oké, dank u wel. En welke eigenschappen heeft een premier eigenlijk nodig? Dat kun je in Den Haag maar aan één iemand vragen. Iemand met ervaring. Ja. He, iemand met deskundigheid. Ja. Die ook teams kan bouwen. Ja, met die kwaliteiten kom je, voordat je het weet, terecht bij Mark Rutte. Nee, ik ga het niet doen. Goed, verder met Schiphol dan. Het is niet nieuw als ik zeg dat omwonenden last hebben van lawaai. Er is herrie overdag. Er is herrie als je wil slapen. Er is herrie als je wakker wordt, maar eigenlijk nog... niet uitgeslapen bent. Het is soms lastig ook om een gesprek te voeren. Als we dan aan het praten zijn, dan zeggen we zo van... oh, er komt weer een vliegtuig en dan wachten we heel even voordat hij weer voorbij is... en dan kunnen we gewoon weer doorkletsen. Omwonenden begonnen daarom een bodemprocedure en kregen van de rechtbank gelijk. De staat heeft ze niet voldoende tegen geluidsoverlast beschermd. Ja, dit is een overwinning met hoofdletters. En nog een gewonnen rechtszaak die te maken heeft met vliegen... KLM mag deze slogan niet meer gebruiken. To fly more responsibly. Verantwoordelijk vliegen. Volgens de rechtbank is die slogan misleidend. Reden voor een feestje voor de club die de zaak heeft aangespannen. En dat vierden ze op een vliegveld. Wat dachten jullie? We gaan hier staan, we wrijven er even in. Ja, nou ja, dit is natuurlijk wel een hele mooie symbolische plek. Dus we dachten, we doen hier even het feestje. De verslaggever van Editie NL vraagt nog even door. We hebben hier zo hard aan gewerkt met zoveel mensen. Beetje kinderachtig. Nou, kinderachtig, ach. Het was een mooie plek, vonden wij. En tot slot een granaat. Die vonden ze opeens bij een basisschool in Vught. Kom je buiten, zie je al politie staan. Ja! Spannend natuurlijk voor alle kinderen. We zaten binnen in de klas en ineens kwam de juf naar buiten en die zei van... We blijven binnen, want er is weer een granaat gevonden. Ja, dat jongetje zei weer, want 2 jaar geleden vonden ze daar ook al een granaat. Ik dacht van, alweer? Ja. Vorige keer konden de kinderen niet zien hoe die granaat werd opgeruimd. Misschien nu dan wel. Ik heb niks gezien, wij zitten gewoon daar ergens. We konden echt niks zien. Ja, jammer, maar het kwam toch goed. Nu mogen we eerder naar huis. Dat is dan wel leuk. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En Sid van der Linden heeft de kranten vanmorgen. Alweer slaan onderzoekers alarm over de verpleeghuiszorg. Het AD meldt dat over 15 jaar voor 3/4 van de hulpbehoevende ouderen geen plek is in een verpleeghuis. De woningbouw schiet niet op, terwijl personeelstekorten in de zorg alleen maar verder toenemen. Zoals we nu bezig zijn, gaat het niet lukken, zegt een hoogleraar. De vergrijzing hoeft geen probleem te zijn, maar dan moeten we nu in actie komen, zegt hij. De tijd van eindeloze inspraakrondes is voorbij. De Amsterdamse top 600-aanpak wordt langzaam afgebroken, meldt het Parool. Het programma om jonge mensen uit de zware criminaliteit te houden is weinig effectief, bleek al uit onderzoek. De 600 mensen op de lijst zijn niet minder recidivegevoelig dan andere veelplegers. Morgen praat de gemeenteraad erover en coalitiepartijen willen het over een andere boeg gooien. Geld en mensen moeten anders worden ingezet, vindt bijvoorbeeld D66. Die top 600-aanpak was het paradepaardje van oud-burgemeester Eberhard van der Laan. Profiteerden Nederlandse bedrijven van de uitbuiting van Noord-Koreanen? Die vraag komt in Trouw voorbij. Nederlandse bedrijven kochten jarenlang schepen op een Poolse werf waar Noord-Koreaanse arbeiders uitgebuit werden. Een mensenrechtenorganisatie zegt dat de Nederlanders willens en wetens profiteerden van de situatie. Het Openbaar Ministerie deed een vooronderzoek, maar zag niet genoeg bewijs. En daarom stapte de organisatie naar de rechter om alsnog vervolging af te dwingen. Daar horen we binnenkort meer over. Het Nationale Archief zet morgen de reisverhalen van meer dan 2000 Engelandvaarders online. Meerdere kranten hebben al wat in mogen zien. In het AD bijvoorbeeld het verhaal van 3 Joodse vrouwen die een levensgevaarlijke tocht ondernemen in de zomer van 1942. Onderweg worden ze opgelicht, vastgezet en komen ze bijna om van de honger. Ze komen via Portugal, Suriname en de VS uiteindelijk in Engeland terecht. NRC schrijft er ook over. Volgens de krant is het een cliché dat Engelandvaarders op gammele bootjes de Noordzee overstaken. Uit alle verhalen blijkt dat het overgrote deel een enorme omweg moest nemen. En wat is er zo leuk aan John Mayer? Volgens de Volkskrant vinden recensenten er maar weinig aan, maar is de zanger voor jonge gitaristen een halfgod. Deze week treedt hij op in Amsterdam. De krant vroeg gitaristen wat John Mayer nou zo'n virtuoos maakt. Mayer besteedt heel veel tijd aan zijn geluid. Dat hoort Paul uit Rotterdam meteen. Maar de gitaar blijft ondergeschikt aan het nummer. Neem Gravity, zegt hij. Dat is minimalistisch, maar de noten die hij wel speelt krijgen veel lading. Bandgitarist Sascha voegt eraan toe dat Mayer voor iedereen iets heeft. De gitaar-nerd komt naar een concert voor de solo's. Zijn vriendin komt mee voor de liedjes. En voor John Mayer zelf misschien. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Well, I hit home like a stone. And I feel heavy into your arms. These days of dust, which we've known, will blow away with this new sun. But I will. forgave, and I won't forget. Know what we've seen, and him at last. Now in some way, shake the excess. 'Cause I will wait for you. And I will wait for you. And I will wait for you. And I will wait for you. Mumford and Sons and I Will Wait. Twee informateurs gaan proberen om een extra parlementair programmakabinet, zoals het wordt genoemd, in elkaar te zetten. Elbert Dijkgraaf van de SGP en CDA-lid Richard van Zol. Ze gaan werken aan een kabinet met PVV, VVD, NSC en BBB erin. Dat een heel ander soort kabinet wordt dan de kabinetten die we kennen. Althans, dat zeggen de vier partijen. Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Wilma. Hey Rob, goedenavond. En in ieder geval is de samenstelling van dit kabinet, als dat er gaat komen, nog nooit vertoond, toch? Ja, dat kunnen we in ieder geval gewoon feitelijk en objectief vaststellen. Er zitten drie partijen in die nog nooit eerder bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben gedragen. Waaronder één partij, de PVV, die door veel anderen wordt gemeden. Sterker nog, tot voor kort ook door een van de nieuwe coalitievrienden, namelijk NSC van Pieter Omtzigt. Die had tot voor kort veel principiële bezwaren tegen samenwerken met Wilders, maar doet dat nu toch. En ze zeggen bij NRC dat dat kan, omdat dit zo'n bijzonder kabinet wordt. Een extra parlementair programmakabinet heet het nu. Waarbij de partijleiders in de Kamer gaan zitten, waarbij er ook geen dik regeerakkoord zal zijn. Maar bij de oppositie geloven ze er niet zoveel van. Althans bij de aanstaande oppositie. Want door een praktische vorm van samenwerken kunnen toch principiële bezwaren niet weggenomen zijn. Ofwel, vroeg Bontebal van het CDA vanmiddag in het Kamerdebat aan Omtzigt. U heeft toch ook overtuigingen, u heeft toch ook morele overtuigingen om dingen wel of niet te doen. Daar zit toch ook precies het spannende punt. En zo lees ik ook de manier waarop u dit een naam probeert te geven, extra parlementair, omdat daar de worsteling in weerspiegeld wordt. Daarom wil u ook dat collega Wilders niet de premier wordt van Nederland. Dus daar zit een morele overtuiging achter, daar zit de worsteling. Dus ik vraag ook uw reflectie daarop. Ja, voorzitter, er is een diepe overtuiging bij ons dat wij al 2-3 jaar lang zeggen, en dat iedereen ons een beetje uitlacht, als wij zeggen wij willen echt een andere vorm van de regering. Omdat dit land knettervastgelopen is. Knettervastgelopen is. De wijze van regeren die hier de afgelopen jaren gevolgd is, heeft niet alleen geleid tot 10.000 burgers die in knel gekomen zijn, maar heeft er ook toe geleid dat ondanks de goede bedoelingen van heel veel partijen in deze Kamer, problemen toegenomen zijn in plaats van afgenomen zijn. Wij hebben gezegd dat heeft te maken met een aantal manieren waarop we dit land besturen. Verstikkende regeerakkoorden, geen afstand tussen de regering en het parlement en soms onvoldoende input van buiten om dit anders te gaan doen. En dat is waarom wij voorstander zijn van dit programmakabinet. Ja, en die principiële bezwaren die zijn weggenomen door de afspraken die in de eerste ronde zijn gemaakt, zei Omtzigt. En in deze vorm van het kabinet heeft hij dus zijn zin gekregen. Ja, en jij zei net al, Wilma, dat bij de oppositie geloven ze niet dat de regeerakkoord dun en op hoofdlijnen zal zijn. Hè? Is er iemand in Den Haag die denkt dat dat kan? Ja, ik vraag me af of dat ook bij de beoogde coalitiepartners het geval is. Want vanmiddag werd wel duidelijk dat dat nog een hele klus zal worden. Want wel vaker is het gebeurd dat partijleiders bij kabinetsformaties zich heilig voornamen om zo'n akkoord op hoofdlijnen vast te stellen, zodat er ruimte is om, als je eerst globale afspraken maakt, om die dan later wat concreter te maken. Maar dat lukt steeds maar niet. En ook vanmiddag moest de grootste pleitbezorger daarvan om zich dus tegenover Bontebal van het CDA toegeven dat het lastig is. Want je wil in een regeerakkoord niet alleen dingen afspreken die wel moeten gebeuren, maar je wilt ook dingen kunnen tegenhouden. Ja, en daar heb je dan toch afspraken voor nodig. De ene partij wil bezuinigingen, nou, we noemen het op onderwijs, maar je had ook ontwikkelingssamenwerking kunnen zeggen, of die voor andere partijen moeilijk te dragen zijn en omgekeerd. Dus daar zullen iets gedetailleerdere afspraken over gemaakt moeten worden dan helemaal zeggen van, hoi, we hebben een minister-president, hier heeft u alle zaken en doet u zelf een voorstel. Want als je dat doet, krijg je meteen parallel onderhandelingen de dag erna tussen het kabinet en de fracties, omdat ze de begroting op zich natuurlijk gewoon moeten gaan steunen. Want als je de begroting niet steunt, dan haal je de hoeksteen onder je parlementaire steun vandaan. Maar dan bent u het ook met me eens dat het dus per beleidsterrein toch wel vrij gedetailleerd moet zijn. Dus dan ga je inderdaad afspraken maken over de mate van bezuinigingen in de zorg, eigen risico. Je gaat het hebben over ontwikkelingssamenwerking, hoeveel erbij of af moet. NPO, hoeveel erbij of af moet. Dat soort detail afspraken ga je dus gewoon maken in dat hoofdlijnakkoord. In het hoofdlijnakkoord komen zeker dingen te staan die heer Bontebal noemt. Als iemand zegt, er moet wel iets of iets niet met de NPO gebeuren, dan staat dat in het hoofdlijnakkoord. En als er een grote wijziging in het eigen risico plaatsvindt, zal dat in het hoofdlijnakkoord staan. Dat lijkt me helder. Het hoofdlijnakkoord is niet één kantje. Ik bedoel, kom op. Het geeft een richting aan wat er hier moet gebeuren in dit land. Ja, dus dat is dan misschien alvast wat minder realistisch. Een regeerakkoord op hoofdlijnen. We hoorden om zich ook zeggen veel mensen van buiten het kabinet. Hè? Ja. Partijleiders in de Kamer. Wilders geen premier. Wat zegt dat allemaal over? Ja, Wilders maakte er buiten de Kamer nauwelijks een geheim van dat was om toch maar vooral Pieter Omtzigt aan boord te houden. Want van harte gaat het daar allemaal bepaald niet. Er was één partij die het prima vond dat Wilders premier zou worden. Er was één partij die niet meteen blokkades opwierp. Nou, Jezus herhaalde dat vanmiddag. Dus dat was zij, dat was de VVD. En er was een partij die het had gevetood. Nou, dat kon dus niemand anders zijn dan Omtzigt. Een offer noemde Wilders het vanmiddag in het debat. Maar daar is hij nu wel zo'n beetje klaar mee. Met al dat inleveren. En Jimmy Dijk van de SP die wilde weten wat dat allemaal zegt over het onderlinge vertrouwen. Ik vroeg me af, hoe is de chemie eigenlijk tussen de PVV, de VVD, de BBB en het nieuw sociaal contract? Geweldig. Maar dan rijst wel meteen de vraag, als die chemie zo goed is, waarom mag er geen premier worden? Ja, dat heb ik net uitgelegd en gezegd hoe dat is gegaan. En als u wil horen van andere partijen wat zij vonden, dan moet u dat niet aan mij vragen, maar aan hun. Maar ik zeg er wel eerlijk bij dat uiteindelijk ik mijn handtekening heb gezet onder de vorm die we nu hebben gekozen. En dat is alle vier de partijen in de Kamer. En dan, ik lever dan daar het premierschap in. Maar mevrouw Jussekus levert dan haar ministerschap van Justitie in. Dus ik ben niet de enige die daar een prijs voor betaalt. Ook anderen betalen daar een prijs voor. En dat is wat we uiteindelijk hebben gekozen. Omdat we allemaal, en daar blijkt ook wel een stukje chemie uit, bereid zijn, ook de VVD en anderen, om een offer te doen, om te zorgen dat Nederland wordt bestuurd. En dat is niet makkelijk. En dat toont aan dat er iets gemeenschappelijks bestaat. De heer Dijk. Dank u wel, voorzitter. Als je met elkaar een afspraak moet maken dat geen van u vieren premier mag worden, en dat je een hele formele afspraak moet gaan maken dat iedereen in de Kamer moet blijven zitten, dan is daar maar één reden voor. En dat is dat de heer Omtzigt niet wil dat u premier wordt. Nou, voorzitter, ik heb een antwoord gegeven. Goed, voorzitter. Ik zei het al, als wij tot een akkoord komen, dan zal de PVV met trots bewindslieden gaan leveren. En we gaan daarvoor hard onderhandelen. En de tijd dat we alles weg zouden gaan geven, is voorbij. Wij gaan hard onderhandelen, maar dat zullen alle partijen aan tafel doen. En wij gaan meedoen. En ik hoop en vertrouw er ook op dat er een kabinet komt. Maar alleen maar als ik onze kiezer kan leveren een groot deel van wat ik heb beloofd. Ja, er bestaat iets gemeenschappelijks. We hoorden het Wilders net zeggen. Nou, dat is toch niet heel vol vertrouwen, zou je kunnen zeggen. En om hier zover te komen heeft de PVV dus veel ingeleverd. De VVD heeft ingeleverd. BBB ook, want die had het liefst een meerderheidskabinet dat ze niet krijgen. En het is wel duidelijk dat deze uitkomst vooral is wat Omtzigt wil. Die had ook liever nog andere partijen erbij gehad. De SGP erbij, het CDA ook, maar die haken even af. En toch noemde Omtzigt dit een doorbraak waar hij trots op is. Ja, nou ja, of je moet zeggen, ze haken eigenlijk indirect ook een beetje aan, omdat de nieuwe informateurs, die zijn

Twee politieagenten uit de zuidelijke Amerikaanse staat Mississippi zijn gisteren door een federale rechter veroordeeld tot hoge celstraffen voor het martelen van twee zwarte mannen. Er is ook nog een andere agent die inmiddels veroordeeld is tot 40 jaar cel zelfs. Dat soort straffen gaat het. Vanwege een zaak die herinneringen oproept aan een gitzwarte pagina in de recente geschiedenis. Kenneth Manusama is hier in de studio, Amerika-deskundige. Welkom. Dank je. Wat was de aanleiding om die twee mannen op te pakken voor de politie? Wat was daar aan de hand? Nou, deze twee mannen zijn behoorlijk gemarteld. Dat was het woord wat heel vaak is gebruikt. Door een groep van politieagenten in het diepe zuiden van Amerika, in Mississippi. Het ging zover, nou, ik zal alle details de luisteraar besparen, maar onder andere is er ook een pistool in de mond van een van de mannen geschoten. Die is dan vervolgens natuurlijk zwaar gewond. En dat was een incident in een reeks van incidenten, wat eigenlijk al jarenlang teruggaat. Maar nog even, waar waren die politieagenten op afgekomen? Want hoezo zijn ze bij die man terechtgekomen eigenlijk? Ja, dat is me nog een klein beetje onduidelijk waarom precies. Het heeft een lange geschiedenis. En ik heb het specifiek gelijk over dat patroon, omdat ze gewoon bijna zonder, ze waren naar iets op zoek, maar ze waren bijna zonder aanleiding gewoon het huis binnengestormd. Waar deze man was? Waar deze twee mannen waren. En ik heb het de hele tijd over het patroon, omdat dat bijna gebruikelijk is in Amerika of in de staat Mississippi, met deze politieagenten in het bijzonder, om huizen binnen te gaan bij verdachte, wat zij dan vinden, verdachte omstandigheden. Want dan komt er zo'n telefoontje en dan gaat de politie daarop af. Ja. Maar ja, dan dit. Dat is toch... Nou ja, we kennen natuurlijk allemaal de politieseries op tv, waarin de politie met voor ons in ieder geval grof geweld te werk gaat. En dat is natuurlijk in zekere zin ook de realiteit. Maar deze politieagenten stonden er al langer voor bekend dat ze überhaupt altijd veel geweld gebruikten. Inderdaad, en bij het minste geringste gewoon huizen binnenvielen om mensen op te pakken, dan wel aan te pakken. Hmm. En daar vervolgens disproportioneel veel geweld te gebruiken. Want deze man waar het nu om gaat, die is gemarteld, letterlijk. Ja, die is gemarteld op allerlei verschillende wijzen, inclusief seksuele aanranding, inclusief het gebruik van tasers. Die mensen hebben dus onuitwisbare schade opgelopen. En wat heeft geleid eigenlijk voor het ministerie van Justitie van Amerika om te zeggen van dit zijn dermate grove schendingen van hun rechten onder de Amerikaanse grondwet, dat we een federale zaak hierover beginnen. Ja. Zegt dit iets over die staat Mississippi? Ja, Mississippi is wel een beetje een bijzondere staat. Mississippi is een staat die pas eigenlijk in 1995 bijvoorbeeld het 13 amendement bij de grondwet goedkeurde, wat het verbod op slavernij neerlegde. Na de burgeroorlog in de 19e eeuw was het Mississippi die eigenlijk gewoon slavernij zoveel mogelijk in stand probeerde te houden, terwijl eigenlijk de zwarte bevolking, de voormalige slaven, daar de meerderheid vormde in die staat. Weet natuurlijk uit de Amerikaanse geschiedenis dat in het diepe zuiden, waar de voormalige slaven vaak de meerderheid waren, dat ze op allerlei manieren werden onderdrukt en maatschappelijk aan de kant werden geschoven, onder andere politiek. Nou, en Mississippi is daar een van de ergste staten in geweest. Ik noem bijvoorbeeld de zogenaamde Black Codes, waarmee eigenlijk feitelijk slavernij in stand wordt gehouden, omdat ze geen vermogen op konden bouwen, economisch gezien. Nou ja, en het verhaal gaat door. En dat heeft zijn weerslag tot op de dag van vandaag. Ja, en het roept ook, hè, hoor je ook iedereen zeggen, of althans een heel groot aantal mensen zeggen vandaag, herinneringen op aan de dood van drie burgerrechtenactivisten in 1964 was dat, door leden van de Ku Klux Klan vermoord, en waar die film Mississippi Burning op is gebaseerd. Moet je eens luisteren. I am sick and tired of going to the funerals of black men who have been murdered by white men. They are powerless against us if every single Anglo-Saxon Christian one of us stands together. The rest of America don't see it that way, Mr. Mayor. The rest of America don't mean a damn thing. You in Mississippi now. Over 1964 gaat het. Het roept de vraag op, is er zo weinig veranderd in die tussentijd? Ik ben bang dat er weinig is veranderd in die tijd. Het gaat erom dat er nog steeds een cultuur heerst van wit versus zwart. Dat er een grote mate van segregatie nog is in Mississippi. En net zoals wellicht na de burgeroorlog werd eigenlijk de economische voorspoed wordt nog steeds geofferd voor die segregatie. We zien, als we naar de ranglijsten kijken, dat zien we dat Mississippi heel vaak onderaan zit bij alle lijstjes. Als het gaat om infrastructuur, om economische ontwikkeling, om onderwijs. En dat is vaak ook een culturele weerslag van het feit dat men niet wil dat wit en zwart zo heel erg met elkaar mengt in de staat. Er is een weinig lage opkomst als het gaat om verkiezingen. En dat is eigenlijk niet zoveel anders dan eind 19e eeuw of in 1964. Om diezelfde reden ook. Ik hoorde ook in het stukje zojuist van dat het gaat om de white Anglo-Saxon deel van de bevolking. De wit Anglo-Saxische protestantse deel van de bevolking, zou ik erbij zeggen. Dat die cultuur, die dominantie van die groep in stand moet worden gehouden. En dat heeft tot gevolg dat op de dag van vandaag eigenlijk de zwarte medemens in Mississippi door de witte mens, ja, toch als anders wordt gezien, bijna gedehumaniseerd wordt. En dat heeft een hele lange culturele geschiedenis die je niet zo makkelijk uitwist. Zijn die hoge straffen die nu zijn uitgedeeld aan degenen die dit hebben gedaan, die zijn uitgedeeld door een federale rechter? Wat zegt dat? Dus het is niet de rechter in Mississippi die dit heeft gezegd, hè? Nee, het ministerie van Justitie heeft eigenlijk sinds de aantreden van de regering Biden hierop duidelijk ingezet, op de burgerrechten van minderheden in heel Amerika. Nou, als je dan Mississippi ziet met dit soort politiebrutaliteit, wat een incident is in een gehele reeks, als een patroon in die samenleving, dan heeft de regering Biden gezegd van dit willen wij gaan aanpakken om een signaal te geven aan eigenlijk ook de rest van het land van dat dit soort dingen niet meer kunnen. Maar we zien dus, doordat deze zaken naar boven komen en nationaal worden verteld, worden Amerikanen geconfronteerd met het feit dat het nog zo diep in die samenleving zit. En met name in het diepe zuiden, met name in een staat als Mississippi, maar ook een buurstaat zoals Alabama bijvoorbeeld, of de andere buurstaat Louisiana, waar het die scheiding, die segregatie tussen wit en zwart nog zo overduidelijk is. En waar dus wat een weerslag heeft op de optreden van de politie, wat gedomineerd wordt door de witte medemens. Ja, doet het wat met de rest van het land? Trekt het in Amerika zelf veel aandacht? Nou, het heeft toen het uitkwam, toen de eerste zaak begon, heeft het veel aandacht wel gekregen, maar deze uitslag een stuk minder. Omdat men is natuurlijk ook met verkiezingen bezig, met allerlei andere zaken bezig, maar men heeft ook wel een klein beetje iets van ja, als in het noorden denkt men van ja, het is Mississippi, het is het diepe zuiden. Ja. Het verbaast ons tot op zekere hoogte niet. En het is dan ook dat de regering Biden de keuze heeft gemaakt, we moeten dit soort dingen nu gaan aanpakken. Omdat de zwarte bevolking terecht natuurlijk zijn gelijke deel, zijn gelijke behandeling eist binnen de maatschappij. En dan moeten we een signaal afgeven dat dit soort dingen niet meer kunnen. En alleen door dit soort zaken naar boven te brengen, door dit soort straffen wellicht uit te delen, als we denken vanuit Amerikaans perspectief, dan kunnen we misschien iets veranderen. Ja, jij hebt zelf in Amerika gewoond, hè? Ik heb zelf bijna 6 jaar bij elkaar in Amerika gewoond. Niet in Mississippi? Ik heb het diepe zuiden, Louisiana, Alabama, Georgia, Mississippi, vakkundig vermeden vaak uit een soort drempelvrees van hoe ga ik daar behandeld worden. Ik ben zelf halfbloed, ben zelf een persoon van kleur. Zo word ik in ieder geval vaak gezien. Wat voor kleur maakt er niet uit, maar zo werd ik vaak gezien. En dan had ik toch een bepaalde vrees om daar heen te gaan. Voelde je daar niet zo lang bij om daar te gaan? Nee, maar dat is een beeld wat ik had. Ik probeer dat beeld nog bij te stellen door daadwerkelijk daarheen te gaan. Maar er was een bepaalde drempelvrees, wellicht irrationeel. Maar die vrees was er wel vanwege deze geschiedenis. Okay. Mag ik je danken voor je tekst en uitleg? Graag gedaan. Kenneth Manusama, Amerika-deskundige. Dank je. Oh. Supremes en My World is Empty Without You. Maaike Borst schrijft voor het Dagblad van het Noorden al 2 jaar lang stukken over de asielcrisis in Ter Apel. Nieuwsverhalen, columns, interviews en af en toe ook een persoonlijk gemotiveerd opiniestuk. En vandaag ontving ze, vooral vanwege die veelzijdige manier van berichtgeving, de Saskia Stuyvesant-prijs. Dag Maaike Borst, goedenavond. Goedenavond. En je hebt hem meegenomen ook, de prijs. Ja. Heel mooi klein beeldje van de vrouw die wij hier ook wel eens soms hebben gehad in de tijd dat ze president van de Rekenkamer was, Saskia Stuyvesant. Ja. Die altijd werd geroemd om haar ronduit de dingen benoemen. Goede manier van spreektaal had, dat iedereen begreep waar het over ging. Ja. Was het een leuk feestje in Den Haag? Ja, het was een leuk feestje in Nieuwspoort. Ja? Tom de Graaf reikte de prijs uit en die hield een toespraak. Okay. We hebben een diner gehad. Ja, ik las in je eigen krant, geen journalist die meer weet van Ter Apel dan Maaike Borst. Ja, nou, ik weet niet of dat zo is. Nou, misschien als journalist. Ik ben er misschien wel. Ik ben wel het vaakst geweest de afgelopen 2 jaar. Ja, en daarom heb je die prijs ook gekregen. Dat je al die verschillende genres van het vak beoefend hebt. Ja. Waarom wilde je zo graag over Ter Apel schrijven? Nou ja, sowieso vind ik het een heel belangrijk onderwerp. En het was eigenlijk in het voorjaar van 2022, toen het steeds verder uit de hand liep, dat ik een keer. Toen, ik was algemeen verslaggever, dus ik schreef over van alles. En toen schreef ik een keer over dat onderwerp, toen de kinderombudsvrouw alarm sloeg over de jongeren daar. En toen zei ik van ja, we moeten eigenlijk hier veel meer bovenop zitten. Iemand moet dit gewoon echt volgen en de handen vrij hebben. Omdat het was nog een regioverslaggever die ook de gemeenteraad en alles volgde. En dan ook asiel deed. En het was gewoon veel te groot en veel te veel. En het is vaak bij een regionale krant, stel ik me voor, roeien met de riemen die je hebt. Hè, precies. Dus dat is eigenlijk best bijzonder dat iemand vrijgesteld wordt en daar helemaal full-out. Ja, ik ben dat gaan doen. En toen, nou ja, het werd natuurlijk zo'n crisis in die zomer dat iedereen buiten lag en zo. Dus ja, ik had ook meteen eigenlijk helemaal geen tijd meer voor andere dingen. Het was nog niet echt officieel tot een portefeuille benoemd, maar dat is het vanzelf geworden eigenlijk. Ja, was het moeilijk? Kon je mensen makkelijk spreken? Het was toen in die zomer was het niet moeilijk. Omdat het gebeurde allemaal gewoon op straat. Iedereen lag buiten en alles was daar aan de hand. Maar het was wel. Ik heb toen ook meteen al gevraagd en geprobeerd om binnen ook mee te lopen en zo. En dat ik ben wel bij de jongerenopvangendag toen binnen geweest. Zo. Maar om echt langer mee te lopen, dat is moeilijk ook. En hoe lukt je dat dan? Nou ja, binnen lukt dat niet goed. Nee, maar ik ben natuurlijk toen heel veel buiten geweest. En ook een hele week daar geweest toen mensen buiten sliepen. En een hele nacht ook daar geweest. Dus dan krijg je natuurlijk heel veel contact met asielzoekers die daar zijn. Daar hou je contact mee. En dan hoor je op een gegeven moment gaan ze naar de noodopvang. Weet je, de noodopvang in Assen was een hele heftige locatie. En Zuidbroek, daar ben ik ook veel geweest. Dus ook wel rondom Ter Apel. En dat raakt je ook. Want ik heb ook columns van je gelezen dat je beschrijft van dat je op een gegeven moment moet huilen ook. Als je contact gehad hebt met een Palestijnse vrouw die gevlucht was. Ja, dat klopt. Ja, ik had haar. Ja, ik had ontmoet haar ook in die hele chaos toen buiten voor de poort. En toen heb ik tijd met haar en haar moeder en nog wat mensen de hele tijd zitten praten. En dat was een bijzondere ontmoeting. En toen was ik thuis en ik vond het toen vaak gewoon moeilijk om weg te gaan. Omdat al die mensen lagen daar en dan ging ik naar huis. En dan dacht ik van ja, dat voelde al rot. Maar toen kreeg ik van haar, toen stuurde ik haar nog een berichtje gegeven moment van vragen waar ze was. En toen natuurlijk ze heel dankbaar van dat ze zo fijn vond dat ik aandacht voor hun had en zo. Ik moest daar ook om huilen omdat ik dacht van ja, maar weet je, ik doe gewoon mijn werk of zo. Het is niet zo dat ik een goed mens ben of zo. Ik doe gewoon mijn werk, maar dat voelde voor haar anders. Nou ja, dat vond ik een moeilijke rol ook. Ja. Nou, ik vraag je er ook naar, omdat de jury schrijft grote bewondering voor je werk te hebben. Neemt soms duidelijk stelling, maar weet ook een eigen mening te geven, te vermijden. En dat is knap, zegt de jury. Dus dat is blijkbaar het speelveld waarin jij zit. Van je neemt stelling in de stukken. Ja. Maar we struikelen niet over je eigen mening. Nee, en over een kwestie die je ook niet onberoerd laat. Nee, dat is zo. Nee. Ja, ik denk wel dat me niet onberoerd laat, dat je dat wel in mijn stukken leest. Ik denk dat ik wel heel betrokken schrijf, maar dat ik niet zozeer een mening verkondigen over hoe het moet, of wie er fout is of wie er goed is. Maar en ik heb dat over dat stelling nemen. Ik heb één keer echt een heel duidelijk stelling genomen, omdat het liep weer vol in Ter Apel. Het was dus afgelopen voorjaar dat het opnieuw misging. En dat ik er ook moedeloos van werd zelf. Ik dacht van, ja, dan gaan we weer. Moet ik nou nog zo'n zomer door? En ook voor die mensen daar in het dorp en zo. Ik dacht van, ja, het gaat gewoon maar door. En dat ik dacht, we moeten iets. Toen heb je een soort noodkreet. Het was een soort noodkreet naar de rest van Nederland. Van laat Ter Apel niet in de steek. Wat is de grootste misvatting in het beeld dat wij van Ter Apel hebben? Wie zijn wij? Nou, er zijn natuurlijk heel verschillende beelden van wij Ter Apel. Die verder van Ter Apel afzitten dan jij. Ja. Of zien we het allemaal scherp wat daar gebeurt? Nou, ik denk dat er een misvatting is. Dat het idee is soms dat alle inwoners van Ter Apel een hekel hebben aan asielzoekers en het hele centrum willen sluiten en dat allemaal vreselijk vinden. Maar er zijn er wel veel die overlast hebben. Er zijn er veel die overlast hebben, ja. En daar willen ze ook absoluut vanaf. En dat is ook gewoon echt heel erg vervelend voor mensen. En het duurt al, het is al 10 jaar aan de hand. Of zo. En het gaat maar door. Maar het is niet zo dat alle mensen in Ter Apel zeggen van gooi de boel maar dicht of zo. Weet je, want ze zijn ook soort van vergroeid met het centrum. En ze hebben er ook heel veel voordelen van. En ze zien ook echt dat er mensen zijn die het echt nodig hebben en zo. Dus er kan zo'n beeld zijn van ja, al die Ter Apelers die zijn alleen maar boos. Ja, en over de mensen die daar zitten, die asiel willen hebben, hebben we dat scherp op ons netvlies zitten, wat dat voor mensen zijn? Ik bedoel, zijn het zielige mensen? Wat voor mensen zijn het? Nee. Nee, ik heb hele. Toen ik daarin dook, wist ik ook heel weinig erover. En zo. Dus had ik ook denk ik wel meer een beeld van dat het allemaal inderdaad zielige mensen waren of zo. Maar ik heb hele. Ja, juist hele bijzondere ontmoeting met hele intelligente, slimme mensen. En ik heb heel veel ook daar buiten veel gelachen met mensen. Ja. Zo, die dan gesprek gevoerd over de hele. Geprobeerd de stikstofcrisis uit te leggen aan asielzoekers. En hoe dat dan zit met die woningen. En dat het. Nou ja, mooie gesprekken en zo. En ze zijn vaak. Ja, ze zijn juist. Ook zelfs in die tijd dat ze buiten lagen, waren ze nog steeds heel blij dat ze hier waren. En, ja. Ik zei net al, het is heel bijzonder. Hè? Dus dat een regionale krant dat lukt om dit soort stukken te laten maken door jou. Is die prijs in die zin ook een beetje een soort aanmoediging voor regionale hoofdredacteuren? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat als er zoiets speelt in jouw regio, zo'n enorm groot thema, dat zeker een aanmoediging is om daar echt iemand op te zetten. En dat niet. Zit je er nog steeds bovenop en blijf je dat doen? Ja, dat blijft. Die crisis is volgens mij nog niet voorbij. Nee, die is zeker niet voorbij. Nee, helaas niet. Nee. Nee. Ja. Nee, ik ga er nog wel een tijdje mee door. Ja, ik vond het afgelopen jaar wel wat taaier worden of zo. Omdat je dat dan minder gewoon op straat afspeelt en moeilijker erbij komt. Ja. Maar het blijft heel interessant. Ja. Oké, gefeliciteerd met je prijs. En dank voor je komst. Dank je wel. Muziekstuk van Maya Astrum. En dat is dan weer een pseudoniem van een Zweedse componist die u waarschijnlijk ook niet kent, maar volgens de Britse krant Guardian behoort hij wel tot de 100 meest gestreamde componisten op Spotify. En hij laat, om eens wat te noemen, Michael Jackson en Metallica achter zich, Johan Reur. En dat doet hij met dit soort sfeermuziek. Goedenavond, Ron Adelaar. Goedenavond. Pianist, componist, ook actief op Spotify. Zeker. En niet zomaar, want hoeveel keren is uw muziek beluisterd? In totaal momenteel meer dan 200 miljoen. 200 miljoen? Ja. Toe maar. Dat vind ik ook al een heel getal. Ongelooflijk. Ja. Ja, en dat zijn composities die u zelf heeft gemaakt op piano. Ja, opneemt zeg maar, je hoort trouwens. In uw eigen studio. Ja. En is dat vergelijkbaar met de muziek die we net hoorden van die Zweed? Ja, nou, wat ik zojuist hoorde, daar lijkt het ook wel een had beetje had voor nu op kunnen zijn. Ja, dat is een beetje het genre van neoclassieke muziek. meditatieve muziek. Muziek om bij te ontspannen, om bij te studeren vooral. Door jonge mensen heel veel beluisterd. Heel populair. Laten we even een stukje van horen. Evening Star. Ja. Ja, en dit wordt dus waanzinnig veel gestreamd. Ja. U zei door jonge mensen ook. Ja, maar dat, ik maak nu zo'n jaar of 4,5 zo'n beetje muziek op Spotify, breng ik het uit. Een idee van mijn jongste zoon. Maar die zei ook van, ja, er luisteren dus heel veel jonge mensen naar dat soort pianomuziek, wat ik mijn hele leven al maak, wat ik gewoon leuk vind om te doen. Het gaat me ook vrij makkelijk af. Maar dat is inderdaad, wordt heel veel beluisterd. Want deze plaat Evening Star heeft bijna 15 miljoen streams. Dus 15 miljoen keer beluisterd. Ja, maar terwijl ze wat anders doen dan als ze dit luisteren? Ja, ja. Studeren of lekker ontspannen, relaxen. Het wordt gebruikt bij mindfulness, bij yoga, meditaties. Ja, maar dan als ik dat dan achtergrondmuziek noem, ja? Vindt u dat erg? Nee, vind ik niet erg. Nee? Zolang je het maar geen muzak noemt. Nee, muzak, dat is natuurlijk dat vind ik een beetje de algehele belediging die je kunt gebruiken. Ja, er is best wel discussie over. Wat voor soort muziek is het nou? Maar het is muziek om bij te ontspannen, bij te relaxen, te studeren, te concentreren. Ja. Ja. Zijn er nog even, is er een moment aan te wijzen waarop uw doorbraak kwam? Want u doet dit al langer, u speelt dit al langer. Ja, nou de echte doorbraak. Kijk, Spotify heeft editorial playlists. Dat zijn afspeellijsten. Die door Spotify zelf worden beheerd. Curatoren zitten daarop. Een soort jury die bepaalt welke plaat daarin komt. Als je daarin komt met een muziekstuk, dan gaat het harder natuurlijk. Want dan kom je ook in een soort algoritme. Alles is tegenwoordig natuurlijk algoritme. Kom je dan terecht. Je moet ook regelmatig je muziek uitbrengen. Dat helpt dan ook daarbij. En toen dat bij mij gebeurde, toen ging het inderdaad heel hard. Dan gaat het heel hard omhoog. Ja, ja. Dat is precies ook waar dat stuk in The Guardian over gaat. Ja. Over die Zweed, hè, Johan Reur. Precies, ja. Daar wordt de vraag opgeroepen van hoe komt die man eigenlijk op die playlists terecht? Want die maakt gebruik dus blijkbaar van heel veel aliasen. Heel veel verschillende namen heeft hij ook. Dat is op zich niet een heel bijzonder fenomeen. Want heeft u ik heb zelf ook twee aliasen. Ja, maar hij heeft twee namen. Hij heeft er 650. Ja. Dat is wel bijzonder, moet ik zeggen. Ja. Dat is wel, waarom is dat in godsnaam? Nou ja, hoe meer muziek je uitbrengt, des te meer je natuurlijk in de aandacht komt. En nou is hij ook volgens mij een componist-producer die zelf niet op de voorgrond wil treden. Dat staat ook heel duidelijk in het stuk volgens mij. In The Guardian. Maar hij is wel een muziekliefhebber. Want ik heb ook een aantal aliassen van hem beluisterd vanmiddag. En er zit best hele goede muziek bij. Dus het is ook wel knap wat hij maakt. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat hij 650 aliassen dan heeft om dat uit te brengen. Ja, dan denk je, wat zit daarachter? Van dat dan mensen zien van, probeert u ook eens? Nou ja, dan denken mensen, misschien ga ik naar een heel andere componist toe. En dat blijkt hij dan zelf ook te zijn. Het is natuurlijk wel zo dat je je kansen vergroot om in de aandacht te komen als je dus op meerdere profielen muziek uitbrengt. Ja, dat stuk wijst naar toch het raadsel dat hij op heel veel plekken in die playlist zo hoog staat. En roept de vraag op van hoe transparant is dat eigenlijk? Want jij zijn een soort curatoren, mensen die dan dat beoordelen. Weten we daar eigenlijk iets van? Nou, daar weten we heel weinig van. Want daar zijn alle pianisten, waaronder ik zelf natuurlijk, heel benieuwd naar hoe je daar toch in terecht kan komen. Ja. Het is het best bewaarde geheim van Spotify. Dus dat is echt een jury, dat weten we gewoon, waar je gewoon niet zo bij binnenkomt. Je kunt niet even bellen van, ik heb een mooie plaat, zet hem maar in die lijst. Dat kan hij ook niet. Dus op zich, maar wat ik zeg, als je 650 profielen hebt en heel veel uitbrengt, dan kom je een keer in zo'n lijst en dan gaat ook bij hem het algoritme werken voor die profielen natuurlijk. Hij moet ook wel heel veel maken. Hij moet heel veel maken. Ja. Doet u dat ook? Ja. Ja? Ja. Ja. Ja, want dat is ook wel een van de succesfactoren, denk ik. Hoe het begonnen is. Ik heb de continuïteit van het maken van je muziek is heel belangrijk. Dus ik maak eigenlijk elke week maak ik wel een stuk. En ik heb dus nu twee profielen. En dus misschien binnenkort wat meer. Nee, want ik doe het wel heel erg op basis ook van, omdat ik maak gewoon heel veel muziek. Maar het tweede profiel, want ik heb Anthony Jacobus, heet het dan. Dat is genoemd naar mijn vader, waar ik veel muziek mee gemaakt ben in het verleden. Om hem te eren heb ik zo'n profiel gemaakt. Maar dat is ook wel iets anders soort muziek. Meer echt voor de late avond, zeg maar, nog veel rustiger. Want op mijn eigen profiel van Ron Adelaar op Spotify heb ik wat meer ook melodieuze stukken. Dus een iets ander soort muziek, zeg maar ook. Ja, en merkt u nou ook wat meer en minder in de smaak valt? Melodie, ja. En de opbouw van je stuk en de rustgevendheid. Want juist omdat heel veel mensen vanuit een bepaalde behoefte luisteren, hetzij studeren, hetzij relaxen, is ook de klankkleur is bepaald van je piano. Ik heb een hele mooie oude Grotian Steinweg piano heb ik thuis. Hele oude. En die sound is gewoon heel erg mooi. En is ook belangrijk. Dus de sound van je piano is belangrijk, maar ook de melodieopbouw van je compositie. Ja. En word je daar nou rijk van? Nou, ik word er niet rijk van. Maar ik kan er nu wel van leven. In de zin van dat ik 2 jaar geleden mijn baan heb opgezegd. Ik heb 40 jaar gewerkt. Ja. Maar ik ga nu vol voor de muziek. Want komt ook omdat ik treed nu ook op. Hè, en ik help mijn zoon bij zijn pianoleven. U geeft ook concerten? Ja. Ah. Ja. En mensen kennen u dus inmiddels. Hè? Er zijn steeds meer mensen die u leren kennen. Ja, een paar weken geleden stond ik in Tivoli Vredenburg. Anders dan die zweet, die heel erg op de achtergrond is. In juni geef ik weer een lichtconcert in Eindhoven in de Paterskerk. Een lichtconcert. Is heel populair. Letterlijk, een lichtconcert. Ja, dat heb ik vorig jaar gedaan in Alkmaar, in de grote kerk. En dan liggen mensen op matjes. En dan luisteren ze de muziek die je dan speelt. En dan worden ze heel rustig van. Dat is heel populair. Maar het is hard werken, begrijp ik dus. Want u moet... Nou ja, hard werken, het is gewoon leuk werk. Ja, ik hoorde het uw vrouw ooit zeggen. Die zag ik ergens op tv. Ja. En die zei, maar het is wel hard werken. Het is niet zomaar... Die krijgt dat blijkbaar vaak te horen. Dus lekker een beetje piano spelen. Nee, dat is het niet. Want ik vind het wel belangrijk. Voor mij is de basis de muziek. Daar zit mijn passie. Dus het gaat mij om goede muziek maken. Mooie muziek maken. Ja, wat ik mooi vind. Gelukkig vinden heel veel andere mensen inmiddels. Over de hele wereld, dat is het mooie van streaming, vinden dat ook. Dus dan heb je een grote schaar aan luisteraars. Dit is onze eindtune die we eigenlijk natuurlijk door u hadden moeten laten spelen. Ja. Realiseer ik me nu, maar had u een pianootje mee? Nou, hadden we hier een piano moeten hebben. Dank u wel, Ron Adelaar. Graag gedaan. Hartelijk dank. Morgen zit hier Lucella Carasso. Ik wens u een heel relaxte nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Vereux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer avontuur of meer zekerheid? Meer power of meer comfort? Meer cilinders of meer stille kracht van een elektrische SUV? Je vindt het bij Hedin Automotive. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Gezellig eitjes stikken hoeft niet aan te tikken, want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol 1 kilo voor €2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor €8,99. En witte druiven, deze week nergens goedkoper, voor €1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Kijk voor de beste autodeals van nieuwe en gebruikte auto's op hedinautomotive.nl. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. NPO.